Przebojów, a po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest już wtorek, 14 stycznia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Marcin Kulasek z Lewicy ma objąć resort nauki. Dziś oficjalne ogłoszenie nazwiska nowego ministra. Prezydent Ukrainy przyjeżdża w środę do Polski. Jednym z tematów rozmów ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Bieszczady zapraszają na zimowy wypoczynek, ferie. Jest jeszcze wiele wolnych miejsc. Za kilka godzin poznamy nazwisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nieoficjalnie wiadomo, że Dariusza Wieczorka zastąpi dotychczasowy wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Sylwia Białek. Na nowego ministra nauki czekamy od 19 grudnia, wtedy bowiem do dymisji podał się Dariusz Wieczorek. Nazwiska jego następcy wówczas nie podano i ruszyła giełda nazwisk. Wiadomo już, choć na razie nieoficjalnie, że to Marcin Kulasek pokieruje Ministerstwem Nauki. Nowego ministra chwali wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy. Marcin Kulasek sam wywodzi się ze środowiska akademickiego. Pracował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, realizował projekty badawcze, jest doktorem nauk rolniczych. Kciuki za Marcina Kulasek trzyma też Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Po panu Wieczorku to naprawdę gorzej być nie może. Ja kibicuję panu Kulaskowi, bo naprawdę może tylko lepiej zafunkcjonować na tym stanowisku. Sylwia Białek, Polskie Radio. W uroczystości powołania nowego ministra nie weźmie udziału Donald Tusk. Premier we wtorek będzie z wizytą w Finlandii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży w środę wizytę w Polsce. Te informacje podał dziennik Gazeta Prawna. Obok spraw związanych z wojną, kontekstem polsko-ukraińskich rozmów na szczycie ma być niedawna zgoda Kijowa na ekshumację w jednym z miejsc zbrodni wołyńskiej. Karol Darmoros. Późniki niedaleko Tarnopola. To właśnie tam w kwietniu ruszą ekshumacje ofiar UPA. Szczątki pomordowanych odnaleziono latem 2023 roku. W piątek o porozumieniu z Kijowem w sprawie ekshumacji pisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Prace będą prowadzić eksperci Fundacji Wolność i Demokracja, IPN-u oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy ze specjalistami z Ukrainy. Szczątki po wydobyciu będą badane przez naszych archeologów i antropologów. Będzie pobierany materiał genetyczny. Mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Równolegle polskie władze zapowiadają kontynuację wsparcia dla Ukrainy. Potwierdziliśmy determinację do donacji, szkolenia żołnierzy. Powiedział szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, który podkreślał również konieczność zacieśnienia zdolności produkcji wojskowej z Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że weźmie urlop w ratuszu na czas kampanii prezydenckiej. Wcześniej urlop w IPN-ie na czas kampanii zapowiedział kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski zapewnił, że postąpi podobnie. Kiedy jestem, prowadzę kampanię wyborczą, nie ma mnie w ratuszu, jestem poza Warszawą, wtedy biorę urlop i tak dokładnie będzie również teraz. Dzień po rozpoczęciu kampanii wyborczej wszyscy ruszymy w Polskę. Jak będę w Polsce prowadził kampanię wyborczą, będę na urlopie, uspokajam Państwa. Zawsze tak było w sposób transparentny i zgodny z tym zwyczajem, który wprowadziłem od 2018 roku. Wybory odbędą się 18 maja, a kampania rozpocznie się w najbliższą środę. Wtedy marszałek Sejmu ma formalnie zarządzić przeprowadzenie głosowania. Marian Banaś będzie kolejnym świadkiem, jakiego chce przesłuchać Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 24 stycznia. Informację przekazała nam przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL. To też świadek, który jako szef Najwyższej Izby Kontroli będzie miał dużo do powiedzenia na temat już zakończonych czynności, które wskazywały na to, że środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości zostały przeznaczone na zakup systemu operacyjnego, systemu Pegasus. Wczoraj komisja miała przesłuchać byłego szefa CBA Ernesta Bejdę oraz jego zastępcę Grzegorza Ocieczka. Obaj nie przyszli na posiedzenie. W przypadku Ernesta Bejdy była to trzecia nieobecność, dlatego komisja złożyła do sądu wniosek o przymusowe doprowadzenie na kolejne przesłuchanie. Górskie ośrodki przygotowują się na ferie zimowe. W Bieszczadach jeszcze wiele wolnych miejsc. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi około 50%. To się jeszcze będzie zmieniało, powiedziała Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie. Od jakichś 2 lat turyści zachowują się nieco inaczej, to znaczy nie rezerwują swoich wyjazdów, szczególnie indywidualnych wyjazdów, dużo wcześniej, tylko czekają na to, jaka będzie pogoda i rezerwują na ostatnią chwilę. Pierwsza tura ferii zimowych już za tydzień, 20 stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek będzie dużo chmur. Od północy po centrum opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Miejscami opady będą marznąć i powodować gołoleć. Temperatura w ciągu dnia od minus 2 do plus 2 stopni, cieplej na wybrzeżu około 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Linia nocna. No właśnie, witamy. Halina Leszczyńska realizuje program. Bardzo miło, Pani Halino. Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i może zacznijmy z fasonem. Maria Callas. Balsam? No balsam. No właśnie to będzie temat naszego spotkania dzisiejszego. Balsam. Balsam dla uszu, dla duszy, dla serca. Mamy ciemne styczniowe klimaty, dołek, zimno i tak dalej, i tak dalej. Ja myślałem, że dzisiaj nic z tego nie będzie, żebym tutaj do Państwa przyjechał, bo nie byłem w stanie artykułować sensownie jakichkolwiek dźwięków, ale jakoś się pozbierałem dzięki różnym balsamom. No i właśnie tak pomyślałem sobie, że to może jest temat, co? Jest? Czym on jest, ten balsam? Czym on dla Państwa jest? No to ja zapraszam, opowiedzcie, a muzyka będzie balsamiczna, obiecuję, z ręką na sercu. No to bardzo proszę. Prawda? Balsam. Miód na serce. No właśnie o tym dzisiaj będzie, mam nadzieję, bo taka muzyka będzie, obiecuję, ale do tego jeszcze potrzebujemy opowieści. No i czekam na Państwa opowieści właśnie. Co to znaczy dla Was? Balsam. Co to znaczy miód na serce? Takim balsamem... Moja żona mi opowiedziała taką historię. Widziała spotkanie, taki wywiad w którejś ze śniadaniówek z Bogdanem Łazuką. On jakiś jubileusz teraz ma. No i ta rozmowa była taka mniej więcej, że tam była Paulina Krupińska, dobrze mówię? Tak prowadzi pani, taka piękna pani ten program. No i był Bogdan Łazuka i on mówi coś takiego mnie... Pani Patrycjo, słucha pani, słucha mnie pani? Coś takiego. A ona Paulino, tak, słucham. No a on na to, no trzeba przyznać, byłem blisko, prawda? No, moja babcia też się często myliła i tak dalej, i tak dalej. Jak można rozmawiać ładnie? Nikt tam nie obraził, nikt nie strzelił focha, tylko tak sobie po prostu porozmawiali z taką jakąś, także, że tak było miło. No, mam nadzieję, że te, no, że Państwo też coś takiego powiedzą, Ja zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I a propos tego, jak ktoś się miło do kogoś zwraca i to może taka historia, to Darek Pieruk mi opowiedział, a on ją słyszał od Piotra Kaszkowskiego, który kiedyś prowadził taką audycję, gdzie była rozmowy ze słuchaczami również na antenie, no i piosenki. I któraś ze słuchaczek poprosiła o Barry'ego White'a. I Piotr Kaszkowski zapytał, no ale dlaczego właśnie Barry White? Bo pani z takim wzruszeniem powiedziała, dlatego, że nikt tak do mnie jak on nie mówi. No to Barry White. A to będzie pan Bogdan. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się już prawie tradycyjnie. O, jak miło pana słyszeć. Bardzo się cieszę. Tradycyjne pozdrowienia, już wpadam w nauk dla żony z tych ust pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zacząłem kontakt z pana audycją od pana Pieroga. Mhm. Wspominam aurę wytwarzaną z jego rozmów głównie o ptakach z doktorem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO, i on wytwarza balsamiczną atmosferę. To prawda. A pan jest samochwała, bo pan bierze tematy, pan roztacza aurę i to jest balsam nie tylko na moją głowę. I miałem zacząć w ogóle od chciałem zacząć od hasła przed tygodnia. No tak. Panie redaktorze, jedna pani dzisiaj zamawiała po południu w Trójce Louisa Armstronga, no więc po Barry White'cie Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, więcej nie będę mówił. Ale... No dobrze, tak, aha. To musimy pogrzebać w naszym komputerku służbowym. Ale teraz uprawiałem prywatę, bo ja miałem na myśli, dzwoniąc do pana, Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Był taki duet. Tak, Barcelona. Tak, no kosmos. To prawda. A propos balsamu, panie Dariuszu, uważam, że moje cierpienie... określać swojej wiary nie będę, ale zabawiałem się modlitwami. Po polsku, w myślach. Uh-huh. I balsamem dla mojego cierpienia, 32 lata, leczę żylaki, obrzodzenia otwarte, jestem zniszczonym sportowcem, siatkarzem. Siatkówka mnie zniszczyła, ale pomimo tego kocham ją. I ten balsam mojej samozaparcia, walki z medycyną polską w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia, niedouczonych lekarzy, ale niedouczonych nie z głupoty czy z niechęci, tylko z niemożliwości wyleczenia pewnych rzeczy. I moje obrzodzenia, gruntowiec złocisty w połączeniu z bakteriami coli, odbierał mi ochotę do życia, ale jako twardy sportowiec rzucający się w 16 lat na parkiety polskich sal gimnastycznych, stwierdziłem, że jeżeli byłem tak boleśnie obity i medycyna polska walczyła ze mną i vice versa, to moim balsamem były moje cierpienia. I ja je zwalczałem, starałem się myśleć, po co ja cierpię. No przecież nie dlatego, że mi proboszcz wciska, że mam swój krzyż nosić. Ja jestem za ciężki, ja nie muszę krzyża nosić. Wystarczy mój tyłek i moja głowa. To jest dość ciężkie. To prawda, bywa ciężkie. I takie balsamy, muzyka, panie redaktorze, muzyka. To jest siła, która pozwala po prostu zapominać o pewnych rzeczach. A moja wewnętrzna modlitwa, i ja to ćwiczę. I jak trzymałem za rękę w szpitalu tatę umierającego i ordynator już nie miał siły, żeby mnie wygonić ze szpitala, i ja te nocki, było to 8 tak zwanych nocek, i ja to przeżyłem po 8-letniej opiece pielęgniarskiej nad sparaliżowanym ojcem. No i teraz czy ja mam się chwalić, że mój balsam to było cierpienie mojego taty, czy moje cierpienie? To są bardzo poważne tematy i one sięgają, no nie starożytności, ale moich trzewi, mojego wnętrza. A ja jestem cyniczno-ironicznym skorpionem i się tak zapętlam w swoim złym charakterze, ale mówią mi pielęgniarki, że ja jestem aniołem. Żebym nie przesadzał, ja jestem aniołem, bo ja im pomagałem przy tacie moim i pielęgniarki do obsługi przychodzące codziennie do higieny tak zwanej codziennej nie ruszyłyby taty, bo jest za ciężki, znaczy był. No a ja po prostu jako ochroniarz wykwalifikowany, ćwiczący sztuki obezwładniania, a tata miał połowę organizmu sprawną, ja musiałem ciągle tatę obezwładniać, żeby nie zrobił krzywdy pielęgniarce. Bo strefy intymne, które były naruszane u 90-letniego mężczyzny, to ja się wcale nie dziwię, że on ciągle chciał, brzydko mówiąc, walnąć tą kobietę i ją odpędzić. Precz szatanu. 8 lat, bez śladu odleżyn, oklepywany, smarowany. No po prostu cud natury, panie Dariuszu. Ja jestem na piedestale i ten balsam mój własny, wewnętrzny działa na mnie. Ja go uruchamiałem ze strachu. Panie Bogdanie, a ja chciałem pana zapytać, bo pan powiedział o tej wewnętrznej modlitwie. Czy to jest jakaś zbyt intymna sprawa, żeby powiedzieć, jaka ona była? Żal pan, znaczy panie redaktorze. No to właśnie chciałem pana zapytać, co to za modlitwa wewnętrzna? To znaczy ja, tak jak kołowrotkiem mnisi z Tybetu robią, tak. to ja sobie dziesiątkę różańca, bo nic więcej nie umiem, oprócz abecadła i dziesiątkę różańca i robię z tego ten młynek tybetański. Aha. I rozmawiam, mówię do Pana Boga, ja mówię, jak ja jestem podły, skurczysyn. Zresztą tak mnie tata nazywał przez 8 lat, jak zaczął mówić z powrotem po paraliżu częściowym, zaczął nazywać mnie inwektywami, co dla mnie było najpiękniejszym śpiewem. To jak elfy. Aha. Że mój własny ojciec zamiast mnie... ale uśmiechnął się raz i powiedział raz przez 8 lat dziękuję. I to mi wystarczyło. Ja panu też bardzo dziękuję, panie Bogdanie. Kłaniam się. Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. Poszukamy w komputerku Ellie Fitzgerald za chwilę, ale najpierw może taka piosenka jeszcze. Ona jest balsamem na serce i właśnie też o tym opowiada. O takim kimś, który się zajmuje zawodowo być może czymś takim właśnie jak kładzenie balsamu na serce. Handyman, to James Taylor śpiewa tę piękną piosenkę. Sam, prawda? Prawda. Słucham Państwa opowieści, czekam na nie, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. To może zaraz będzie Ella i Luis, czy sama Ella? Zobaczymy, no bo w naszym komputerku mamy coś przygotowanego, fajnego, znaleźliśmy. Pani Halina Leszczyńska znalazła. A ja bym chciał jeszcze powiedzieć o inspiracji tej audycji. Bo jakiś czas temu bardzo dobrze zapamiętałem rozmowę, opowieść, którą zaraz Państwu przypomnę. No i to z takim właśnie ukłonem w stosunku do tego mojego rozmówcy. No to może posłuchajmy. Dobry wieczór Państwu. Tak sobie pomyślałem, bo my rozmawiamy szczerze. Pan mówił, panie Dariuszu, że to ma być taka opowieść, która płynie gdzieś tam z zewnątrz, a nawet momentami wstydliwa, więc ja się tej wstydliwości... O ile to możliwe, no wie pan. Nie, ale to będzie taka wstydliwość zbyt przegięta. Aha. Bo ja tak sobie pomyślałem, tak zacząłem sobie rozmyśleć o tych jakichś tam wersach, które przeczytałem w życiu i mi dobrze zrobiły i miło i tak ciepło w środku, ale pomyślałem sobie, że jest jeszcze taka jedna rzecz, o której ja taką sobie misję wyznaczyłem jakiś czas temu, że o tym trzeba dużo mówić. Taką rzeczą, która stwarza, czy sprawia taką autentyczną przyjemność, to jest, i to może będzie wstydliwe, i to jeszcze mężczyzna to mówi, ale balsamowanie ciała po wyjściu z kąpieli. Ale pięknie. O tym mówię, dlatego że to jest taki moment, kiedy nawet jak jest mi najgorzej na świecie, to jak zaczynam, no to jest takie multizmysłowe doświadczenie, że najpierw czuję zapach, a potem trochę zaczynam głaskać samego siebie. Aha. I tak sobie pomyślałem, że jeśli rozmawiamy o godzinie pierwszej w nocy, to może o takich rzeczach właśnie, bo to dobrze robi. Tak samo jak przytulanie. Jak się ma bliskiego człowieka obok, to najważniejszą sprawą świata jest przytulanie. No to są takie rzeczy, które sprawiają, że się czujemy bezpiecznie. A o tym balsamowaniu mówię, bo czasem są tacy ludzie, którzy nie mają tego bliskiego człowieka obok i wtedy coś tak można przytulić samemu. Do siebie, tak. Ale piękna opowieść. Bardzo panu dziękuję. Bardzo jestem wdzięczny za nią. No to w takim razie w stronę przytulania. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W stronę przytulania. Piękna opowieść pana Tadeusza. Złotymi zgłoskami ją zapisałem w swojej pamięci, no i właśnie się dzielę z Państwem. Czyli balsam, to zupełnie dosłownie, ale też może w przenośni. Może być jakaś opowieść. Będę czekał, zapraszam 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to balsam. A stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on side, snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze wobbling of a meadow lark, moonlight in Vermont. Thank you. telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting, so hypnotized by the lovely. Wobbling up a meadow lark, moonlight in Vermont. You and I in moonlight in Vermont. Moonlight in Vermont. Pan Marek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek z Wałbrzycha, rejestracja samochodowa DBA, tak się przedstawiam. Dobry wieczór. Darek z Warszawy, rejestracja, mam inną rejestrację, ale DB tam no, się zgadza. Okej. Okay. No to słucham pana. Chciałem właśnie na temat balsamu się wypowiedzieć, jeśli mogę. No właśnie, proszę, zapraszam. Miałem taką przyjemność przez przypadek, bo tak wieczorem wędruję po tych radiostacjach, kręcę sobie tym. Aha. Trafiłem na audycję, którą pan Dariusz Bugalski prowadził na trzecim programie. Tak. Było o godzinie około 1:50, 1:55. Aha. I pan rozmawiał wtedy, czy z panem rozmawiała Agnieszka. Tak, tak, tak. Też tak. Z Wałbrzycha. Tak. I jak posłuchałem, co ta Agnieszka mówi, to od razu siebie widziałem w tym, bo ona o mnie mówiła. To był pan? Tak. Naprawdę? Tak, przysięgam. Aha. Próbowałem się od razu oddzwonić, żeby jej podziękować, bo no taki balsam mi na serce położyła. I proszę pana, spotykam się z nią. Ale super. Bo ja ją wcześniej znałem, no bo i ona mnie wcześniej znała, dlatego tak o mnie słodko opowiadała. Ale pięknie. Aha. To za sprzężenie, prawda? Niesamowite. No niesamowite, ale to jest naprawdę to, co mówiła, to jest, no, nie wypinam piersi po order, medal, czy tam jakieś inne odznaczenie, ale szczerą prawdę mówiła. Aha. Nie konfabulowała, czy tam coś słodziła. Normalnie widziałem siebie wtedy, jak ona to pięknie mówiła, ale dlaczego tak pięknie o mnie? No przecież ja mam rogi troszkę takie diabelskie. Nie jestem aniołem takim do końca, jak ona to przedstawiała. No ale chciałem to potwierdzić, co wtedy mówiła. To było w poniedziałek, 30 chyba grudnia, właśnie 1:50, 1:55 jakoś tak. Tak, tak. A mogę panu coś przeczytać? Proszę. Mogę coś panu przeczytać? Bardzo proszę. Bo mam taki mail od mojej takiej no, znajomej, którą bardzo lubię i szanuję, która pisała w komentarzu po tej audycji. Tak. I napisała tak. Słyszałam całą dzisiejszą linię nocną, zachwycona wszystkimi osobami. Znaczy tamtą audycję, o której pan mówi, które się z tobą połączyły i podzieliły sobą. No i najbardziej została we mnie właśnie ta opowieść, o której pan teraz mówi. No, ale dalej, uwaga. Od lat nie miałabym szans poznać tych pięknych ludzi w realu. Kiedy słyszę wasze wspaniałe, czyste rozmowy, staję się prawdziwie bogatsza. To o panu też jest. O, matko bosko jedyna. No, nieźle, co? No, rogi diabelskie tu już mi się schowały. Aniołkiem jestem teraz. Tylko już czuję w łopatkach, jak mi skrzydła wyrastają. No dobrze. A co u pana słychać w ogóle? Co pan porabia? Niech pan opowie o sobie coś jeszcze. No co porabiam? Jak to się mówi, jestem na odwyku, ale proszę źle nie myśleć, od pracy. Uh-huh. Na emeryturze już jestem. Tak. No. Prezes ZUS się o mnie tylko martwi. Uh-huh. Jeszcze on żyje, tyle mu trzeba płacić? Mm-hmm. Nie za dużo mi płacą tego, ale troszkę zostaje do prostej emeryturki. Nie nadążam wszystkiego tracić. Mm-hmm. Nie jestem, że tak powiem, rozrzutny. Mm-hmm. Tak, że lubię naszego ministra finansów, wspieram go od czasu do czasu akcyzą, tą, wie pan, alkoholową, ale to są takie skromne wydatki. Mm-hmm. No to dobrze, że skromne. No nie do upadu, nie od krawężnika do krawężnika, ale tak 6-8 piw dziennie zaliczam, że tak się mogę pochwalić. No nie ale wiem, czy to... Ale tylko piwo, tam tych mocniejszych to raczej nie... Nie wiem, czy chyba, to jest... Chyba, że ktoś postawi mnie wypawela odmówić, prawda? Nie wiem, czy to jest jakiś przedmiot chwały, no ale dobrze, niech już będzie. No a co u pani Agnieszki słychać? Proszę? A co u pani Agnieszki słychać? Bo to pani Agnieszka, prawda? To wyście się spotkali. Tak, to Agnieszka tak, była. Tak was los zetknął. No tak nas zetknęło i spotykamy się. Nawet powiem, że często, ale nie na goło, że tak się wyrażę. Mhm. Ale miła w rozmowie. Inteligentna, sympatyczna. Od czasu do czasu przychodzi, pomaga mi trochę posprzątać tą moją chawirkę. Bo ja się zaniedbałem. Zawsze to tak, wie pan, macham ręką, ach, jutro, a później. A tu się gromadzi tego badziewia. Mhm. No bo ja to tak, o. No, ten... Radio, krzyżówka, książka. Mogę się pochwalić, że jednocześnie czytam 4 tytuły. Nie naraz, ale codziennie inną książkę i z epoki do epoki przeskakuję. Mhm. Po jednym rozdziałku. No tyle byłoby chyba może. My dzisiaj rozmawiamy o balsamie. Takim dosłownie i w przenośni. To co to dla pana jest w życiu? Taki balsam, coś co powoduje, że życie jakoś gładziej płynie. Balsam, no osłoda na duszę. Mhm. No bo moja małżonka ślubna zmieniła sobie, jak to się mówi, na lepszy model. No i tą osłodą jest co? Proszę? Tą osłodą jest co? Te książki, czy ta przyjaźń z panią Agnieszką? No nie, Agnieszka teraz. Agnieszka. Właśnie to ona mi spowodowała, że ten... No tak, młodszy syn, wtórniak, no niestety, 7 lat temu już zmarł. Pierworodny, jak to się mówi, poszedł po linii matki. Tata jest B, mama czasy, no i tak dalej, i tak dalej. Ja nie uskarżam się, bo dobrze mi jest tak, jak jest. A mam balsam w postaci Agnieszki. No powtórzę się, nie na goło, tylko dla samej rozmowy, dla jej inteligencji, rozumowania i tak dalej. To proszę ją pozdrowić i dziękuję, że pan zadzwonił i opowiedział to. To niesamowite, że tak... Was los zetknął i że pan też zadzwonił, że tak tutaj się jakoś to wszystko nam no tak się widzi pan, tak się złożyło, że jestem szczęśliwy, a balsamem jest właśnie Agnieszka przez przypadek, którą podsłuchałem na pana programie. No jak miło. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Pozdrowienia dla niej i dla pana. Pozdrowienia dla wszystkich, tak. No to wszystkiego dobrego. Niech się pan trzyma zdrowo. No i zapraszam państwa, 2 2 7 3. Made me feel feel like it flies. And I love you. Whatever is waiting for me, if this is goodbye, this is goodbye. Emil Harris i Mark Knopfler. No i pan Maciej, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się wszystkim państwu. Jakże mi miło, że znowu mogę być przez chwilę gościem u pana w audycji. Mnie też jest bardzo miło. Ostatnim razem rozmawialiśmy o plastiku. Aha. Jeśli pan pamięta. Tak, pamiętam. Jakiś czas temu. Tak, pamiętam. Z opowieścią dotyczącą tego balsamu, o który pan dzisiaj pyta, poniekąd też właśnie go zażywam, bo muzyka, którą pan serwuje, jak balsam trochę działa. Mm-hmm. No przynajmniej na mnie, myślę, że też i na wielu innych słuchaczy. No mam nadzieję. Ale tego może być pan pewien. Takie dźwięki nie mogą działać inaczej jeszcze o tej porze. Ja, panie Dariuszu, jadę sobie i w ogóle tyle wątków mi się w głowie pojawiło dotyczących tych balsamów, że aż się sam przestraszyłem. Ale postaram się jakoś tak o największych konkretach, które mi się jakoś udało z tego wszystkiego wysupłać. Z tymi balsamami to jest tak, że ja je mam w ogóle różne na różne okazje i różnymi sposobami, różnymi balsamami leczę różne rejony duszy, które akurat tego wymagają albo po prostu potrzebują. Czasem to jest muzyka i to jest chyba najmniej oryginalne, ale no może właśnie dlatego tak ładne, że tak powszechne. Dla każdego pewnie inna ta muzyka jest balsamem, ale to przecież rzecz gustu, a tego nie będziemy oceniać. Jasne. No ale tak, muzyka. A poza tym, tak mi się w życiu poukładało, panie Dariuszu, że przez dłuższą część swojego młodego życia pracowałem z ludźmi i dla ludzi, zajmując się poniekąd trochę dziennikarstwem, ale też i wiele razy przyszło mi się na przykład spotykać z ludźmi na tak na żywo, prowadząc na przykład imprezy masowe. Ot, zdarzyło mi się, taka może drobna ciekawostka, poprowadzić pożegnalny koncert Justyny Sterczkowskiej z miastem Stalowa Wola. No proszę. Taki tam epizodzik. Ale to była wtedy dla mnie praca, która była balsamem, bo to spotykanie się z ludźmi, obcowanie z nimi, praca dla nich, praca z nimi, był to balsam absolutny, właściwie na wszystko. Ja zresztą jakoś tak od chyba zawsze trochę lgnąłem do ludzi, a towarzystwo chyba akceptowało dość chętnie mnie. No nie wiem, przynajmniej ja to tak odczuwałem. Nikt mnie nigdy z tego błędu nie wyprowadzał. W każdym razie minęły lata, zmieniło się wiele w rzeczywistości medialnej, w rzeczywistości kraju, w którym żyjemy i w moim życiu też. Tym takim bardzo prozaicznym życiu, takim zwykłym, codziennym, ale w tym takim wewnętrznym życiu też się dużo zmieniło. I przyszedł moment, w którym od ludzi uciekłem. I teraz balsamem jest coś, co do tej pory wydawać by mi się mogło czymś absolutnie najgorszym, czyli samotność. Samotność, którą daje mi moja praca. W mojej pracy przemierzam setki, a nawet więcej niż setki kilometrów, bo taką sobie pracę wybrałem jakiś czas temu. Dzięki temu zwiedziłem właściwie całą część świata, którą chciałem, czyli właściwie całą Europę, łącznie z moją ukochaną Norwegią. I te widoki, bo jeśli mogę wtrącić dygresję, jak miałem 12 lat, wymyśliłem sobie, że moim takim, wie pan, taką ziemią obiecaną, taką ziemią Kanan są fiordy norweskie. Zupełnie nie wiem, dlaczego sobie to wymyśliłem. Kompletnie. Ale wiedziałem, że ze wszystkich miejsc na świecie, które chciałbym zobaczyć najbardziej, były norweskie fiordy. I proszę sobie wyobrazić, że przy użyciu tejże właśnie pracy, którą wykonuję, udało mi się i te fiordy zobaczyć. I to był zachwyt, panie Dariuszu, taki i taka magia, że proszę mi wierzyć, Harry Potter to jest amator. No tak. No była to rzecz absolutnie cudowna, stanąć tam i móc się pocieszyć realizacją marzenia, które było prawie tak stare jak ja. I to też był balsam. I takie to dwa różne rodzaje właściwie tego samego balsamu, bo tak jak powiedziałem, no kiedyś to była praca z ludźmi, teraz od tych ludzi uciekłem i to jest ucieczka zupełnie świadoma, wynikająca w dużej mierze z rozczarowania. Z rozczarowania? Ale tak, z dużego rozczarowania. Ale to chyba wątek zbyt smutny, żeby go poruszać i martwić kogokolwiek o tej porze, czy wprowadzać go w jakieś takie smutne stany. Ale panu dobrze jest, tak? W samotności? Wie pan co, ona bywa trudna, bo trudno wraca się do pustego domu, choć z moimi dziećmi prawie już właściwie dorosłymi mam znakomity i tak częsty kontakt, jak to tylko możliwe, no ale jednak nie mieszkamy wspólnie od dłuższego czasu, więc powroty do pustego domu bywają trudne, ale ja umiem być sam. I chyba tak, chyba trochę to lubię, bo wie pan, takie długie wyjazdy w samotności to jest świetny test na to, czy człowiek właśnie tą samotność toleruje tylko, czy akceptuje, czy może nawet ją więcej niż akceptuje, może ją nawet trochę lubi. A no tak. Jeśli przez 10 ostatnich lat w prawie wykonuję wciąż ten sam zawód i wciąż tą samą satysfakcją cieszę się tą samotnością, to chyba tak, to chyba jest balsam. I chyba ją lubię. Choć muszę panu powiedzieć, że często to bywa dość smutna konkluzja. Mm-hmm. Moja przyjaciółka kiedyś mi powiedziała, napisała nawet, to ja sobie zapisałem, że ma takie, taki cel, nie wiem, cel, czy to, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale tak postara się, żeby, jak napisała, zadbam o bliskie bycie przy sobie. Myślę, że to jest bardzo piękne i bardzo mądre. Tak, zdecydowanie tak. To chyba, wie pan co, to chyba jedna z takich myśli, która bardzo dobrze by określała mnie samego. Mm-hmm. No właśnie tak jakoś, aha, czyli trafiłem. Czyli mm-hmm. mi trafiłem. Bardzo. Nice, nazywa mi. Tak, na nią mówię. No dobrze, panie Maśku, coś jeszcze chciałby pan powiedzieć? Jakąś kodę może? Przesłanie wygłosić do ludzkości? Mimo wszystko. Mimo wszystko, może właśnie takie, panie Dariuszu, żebyśmy się nie bali samotności i rozmowy z samym sobą, bo czasem te najtrudniejsze pytania, z którymi zwracamy się na przykład do jakiegoś Boga, jakikolwiek by on nie był, możemy udzielić sobie sami, jeśli wystarczająco głęboko w siebie zajrzymy. Dziękuję panu bardzo. Ja również panu bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam dłoń. Pozdrawiam najserdeczniej. Nisko się kłaniam i państwu, i panu. Do usłyszenia, mam nadzieję. Do usłyszenia, mam nadzieję, panie Macieju. Wszystkiego dobrego. No to zapraszam państwa. Balsam. O tym dzisiaj rozmawiamy. No i ta piosenka, to Darek ją znalazł, Darek Pieruk. Mówi, że to jest najpiękniejsza polska piosenka o zimie. No, posłuchamy. WW, Maria Peszek i Patałachy. Patrzę w okno od rana, a tu śniegu po kolana nasypało na dachy i na wszystkie patały. Poszedłem spać.